Estamos escoitando a Carlos Núñez con esa peza Andro, tan importante que ese grande gaiteiro vai a visitarnos, precisamente gracias á colaboración que temos ya. Está ao outro lado do fío telefónico Miriam Rodríguez, que é un compoñente do equipo directivo de Rosalía de Castro de Cornellá. Moi boa tarde, Miriam. Boas tardes, Xulio, encantada de estar con vos esta tarde. Moitísimas gracias por atendernos, moitísimos parabéns e felicitacións pola parte de Quiche Toca por ese grande evento que vades a celebrar, precisamente inaugurar este venres co concerto extraordinario de Carlos Núñez acompañado das nosas roselieiras, lóxicamente. Así é, así é. Este ano é a nosa 45 festa, vamos ter a festa de Can Mercadé, sabes que é o noso lugar, un parque maravilloso que temos en Cornellá. Sí. Bueno, pues como cada ano vai ser o punto de encontro de todos os galegos de Barcelona, e de algúns galegos tamén que vei máis a lo de Barcelona, porque, bueno, traeremos o venres a noite, como decías, temos o concerto de Carlos Núñez, bueno, moi ilusionados, preparando un pouco toda esa performance que será o vendres a partir das 9 da tarde. Tenemos a Carlos Núñez, tenemos tamén a Rosalieiras, bueno, haberá sorpresas. Temos moitas sorpresas preparadas pa ese concerto. A idea. Yo as persoas que cheguen antes poden ir degustando gastronomía galega, que ali tamén haberá chiringuito para poder mercar cualquier tipo. Efectivamente, tenemos como siempre a xente de Rosmar que nos traen os doces típicos da nosa terra, as rosquillas que son moi famosas, sí. A Larpeira e un pouquiño todas as cousillas, e despois tenemos o servicio de bar tamén ca pulpada, non? Que sempre en Cornellá é moi famoso, tenemos a pulpada e bueno, un pouco o máis típico da nosa gastronomía no Parque de Can Mercadé. Parque de Can Mercadé que celebrará este corpus, digamos, esta festa maior de Cornellá, pois facendo a festa galega tan importante que xa levamos, como dices, nada menos que 45 anos. Exacto. Vamos adiante, digamos, co venres xa está acá, ben confeccionado, as roselieiras máis Carlos Núñez, pero o 21, é dicir, o sábado, comenzase xa de mañanciña, é dicir que moi pola mañá, hai que vir ataviados con chapeu, porque prevense un día de moito sol, de moita calor. Moita calor, sí. Entonces, primeiro de todo eso, que hai que vir preparados, beber moita auga, e teremos as 12 da mañá ofrenda floral a Rosalía de Castro, que sabes que sí. Pues sempre a facemos, ademais acompáñanos diferentes entidades, vai a haber o grupo de gaitas de Valencia, unha asociación de Valencia, que coa que faremos despois intercambio, bueno, principales partidos políticos da entidade, organizacións da cidade de Cornellá, pues tenemos o que é esa irmandade, esa ofrenda floral, o uso de Rosalía de Castro. E despois, como non pode ser de outra maneira, pois haberá pasarrúas das diferentes bandas de gaitas. Sí. Tocaremos o himno, por supuesto, catalán e galego, que é un momento de moita emoción para todos, como moi solemne. Sí. E despois temos pois un xantar de irmandade para todos aqueles socios que se queiran achegar, ou todas aquelas personas que queiran vir, pois eso, a degustar un pouco a nosa gastronomía, pois ali estaremos. Sí. E depois pola tarde comeza outra vez actuacións de grupos tanto galegos como afins a nosa entidade Rosalía de Castro, pero a partir das 6 da tarde, pero despois verbena, Orquestra Nueva Alaska, non? Exactamente, tenemos a Orquestra Nueva Alaska, despois son os Fogos Artificiais de Cornellá, que sabedes que tamén pois é un espectáculo piromusical importante pa ver. Ademais, no parque temos unha situación extraordinaria, que mellores da cidade para poderlo ver. E despois continuaremos a noite co Grupo Sarau. Sí. Entón, xa vos digo, unha festa moi completa e hasta ben entrada a noite estaremos ali disfrutando. Disfrutando, porque ademais os veciños non se porán en tranquilos, posto que hai poucos ao redor dese parque. Claro, non molestamos a nadie. Non hai molestias suficientes, parece. Vale, o sábado tamén xa está listo, pero ahora vamos ao seguinte. O domingo, final de festa, pero un final de festa extraordinario que volve a ser pola mañán outra vez intervencións de música popular. Actuacións de diferentes grupos, efectivamente, vamos a ter un pouco que Cornellá, non? Extremadura, Andalucía, Aragón, e por suposto nosos galegos vamos a ter unha representación de todos entre o sábado a tarde e o domingo a mañá. E despois, por suposto, pois o domingo a tarde teremos todo o que son as nosas os diferentes grupos que forman Rosalía de Castro. Sí. Temos un grupiño de xente nova que se estrena bailando, vai ser a súa primeira actuación. Entón, bueno, sempre este é un punto que sempre nos dá moita emoción. E teremos pois a banda de gaitas, diferentes grupos de baile, as rosalieiras. Temos uns nenos pequenos que tamén xa empezan a cantar, que lles chaman Rosalieiriños, que digo, isto xa pa... Carai. Solo se pode decir se eres galego, porque casi casi un trabalenguas. Carai. Muy xa vos digo, moitos estrenos, moitos nervios, están todos acabando cos detalles do traxe, e moita ilusión por isto que é a nosa festa. Bueno, remátase a festa coa orquesta Sabor Sabor, non? Para verbena novamente, non? Que se finaliza con unha degustación de queimada para os asistentes. Así é, sabes que a queimada sole facela rico, e un ano máis pois teremos queimada, leeremos o conxuro, e repartirase a queimada entre todos os que estén na festa. Bueno, que están convidados todos os nosos escoitantes e seguidores, que Can Mercadet ten espacio suficiente, e ao mesmo tempo que saiban que ali hai cadeiras para todos os que se acheguen, posto que cada ano hai unha morea de... Sí, témolo todo moi preparado, hai tamén espacio pois, que pa xente que queira ir cenar de merenda, temos sillas, temos mesas, está todo preparado, a verdade é que temos moi boa colaboración co Concello, co Ayuntamento da Cornallá, e todos os anos pois nos axudan a facer unha festa pois integradora, que xa che digo que eu recordo dende pequena que íbamos con meus pais a festa dos galegos, e queremos seguir mantendo ese espírito de que realmente pois oye, a festa dos galegos é a nosa maneira de mostrar o traballo que facemos durante todo o ano, o que é a sociedade de Cornellá, e a todo o mundo que se queira chegar. E ademais, eso casi que se convierte como unha romería galega, que porque en realidade pues, as persoas poden levar a súa alimentación, sentarse ali naquelas cadeiras, e as mesas están dispostas para que todos poidan aproveitar, e aproveitar a sombra que no, nas diferentes sitios aí hai, posto que as árbores que aí hai dan unha verdadeira sombra. E o calón do laguito aquel... Non... O laguito, os parques, claro. os patos, uh-huh. Bueno, un entorno privilegiado, claro. Sempre decimos. Bueno, sí. Mercar, como diste, os lambotadas que ten ali Rosmari. Así é. que lógicamente son produtos galegos de primeira calidade, non? Que tamén sí, veide Galicia, vamos, o sea, son galegos de verdad. Sí, que ademais de ter as lambotadas tamén ten chourizos e outros complementos. Chourizos, embutidos, empanadas. Empanadas, exactamente, eso quería destacar. Empanadas de diversa calidade tamén, de diversa... Sí, sí. Bueno, que é un placer convidar a todos os escoitantes e seguidores para que se acheguen esta fin de semana a Cornellá, precisamente ao Parque de Can Mercadé, e disfrutar da gran festa galega que xa se cumplen 45 anos da súa edición. Efectivamente. Bueno. Todos convidados e vémonos ali en todo o fin de semana. Eso queremos, que todos os que queiran disfrutar da nosa música, da nosa tradición galega, aí seguro que o van a poder cumplir. Poden disgustar eso, que dixemos antes, que a distribución de gastronomía galega está ao servicio de todos vosotros. Ademais, con precios asequibles. Sí. Vale. Bueno, que teñades moitísimo éxito. Moitas gracias, Xulio. Agradecerche que tiveras o momento para poder falar ya nosos escoitantes de ese traballo que estades a realizar, que leva moitísimo traballo de salón, por así decirlo, preparando sí, as cousas. De todo ano, somos formiguiñas. Levamos dende septiembre do ano pasado preparándonos para este, bueno, para este día e para todas as actuacións que xa fixemos, pero bueno, este fin de semana con especial agarimo. Preparando cousas desexando que as colaboracións que veñen de todas as asociacións que irmáns e amigas, pois seguro que terán unha grande compartir con vosotros unha grande festa que bueno, que vamos a disfrutar todos, seguro. Bueno. Muy ben. Graciñas, hasta outro momento, Miriam. Moitas gracias, Silvio, unha aperta. Dalle os nosos parabéns a todo o equipazo que estades levando adiante isto. Moitas gracias. Deña. Grandades. Boa tarde. Hasta logo, boa tarde.